ostavila me i pobegla s najboljim drugom. Ona je kriva za sve, ostavila me i pobegla s najboljim drugom. Voleo